ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் ரக்தரிகிரி ரக்தரும் बरा दिल बरा अपन के तू अपन तेरा दिल बरा अपन के तू अपन तेरा तुझसे दिल लगाओ मैं भी फैमिली बनाऊ अब यही तो बस इरादा है मेरा दिल बरा अपन के तू अपन तेरा dil bara apun ki tu apun tera tujhse dil lagau main bhi family banau ab yahi to bas irada hai mera साली है खाली है मगर वो खाली है साला है न कोई साली है खाली है मगर वो खाली है सपना है न कोई अपना है ना घर वाली है तू अकेली मैं लगा है मेला आके मेरा घर बसा जरा दिल बरा अपन के तू अपन तेरा दिल बरा अपन के तू अपन तेरा सुहामाया सुहामाया अपन के तू अपन तेरा अपन के